Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 13. Program Trzeci Polskiego Radia, a serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest porozumienie z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Niższa inflacja w kwietniu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 14,7%. Policja rozpoczyna wzmożone kontrole na drogach. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jest porozumienie z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Negocjacje Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier toczyły się z Komisją od ubiegłej środy. Jest także wstępna zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. Zielone światło dali ambasadorowie krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Za niecałe 2 tygodnie akceptację ma dać Europarlament i w połowie przyszłego miesiąca ma nastąpić ostateczne zatwierdzenie przez państwa członkowskie. Beata Pumecka. Obecne regulacje dopuszczające ukraińskie produkty na unijny rynek bez żadnych taryf obowiązują do 5 czerwca. Już teraz musiała się więc rozpocząć procedura angażująca kraje oraz Europarlament i przedłużająca przepisy. Szwecja, kierująca pracami Unii, odwlekała decyzję w tej sprawie, bo chciała, by zapadła ona jednomyślnie. Takiej pewności nie miała w związku z problemami zgłaszanymi przez 5 krajów, w tym Polska, dotyczącymi nadmiernego importu z Ukrainy i żądaniami działań ze strony Komisji. Szwecja uznała jednak, że dziś to ostatni moment na podjęcie decyzji, by wszystkie procedury zostały sfinalizowane przed 5 czerwca. I dziś uzyskała poparcie ambasadorów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Polska i Wielka Brytania podpisały wartą blisko 10 miliardów złotych umowę na dostawę nowoczesnych wyrzutni, pocisków i przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich. O umowie poinformowały polski MON i źródła brytyjskie. Szef resortu obrony i wicepremier Mariusz Błaszczak powiedział, że to skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenie zdolności polskiej obrony powietrznej. Brytyjski minister obrony Ben Wallace podkreślił, że umowa to kolejny krok w rozwoju współpracy obronnej Polski i Wielkiej Brytanii. Inflacja hamuje. Ceny towarów i usług w kwietniu było 14,7% wyższe niż przed rokiem. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu inflacja wyniosła 16,1%. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważa, że inflacja będzie przekraczać 10% przez większość tego roku. Spodziewamy się, że w grudniu te wyniki dalej będą zbliżone do 9%. Spadek cen żywności i energii będzie znaczący, a równocześnie ceny usług dalej będą szybko rosnąć, prawdopodobnie ponad 10%. Dlatego też inflacja na koniec 2023 roku będzie niższa niż skalkulowany wskaźnik bazowy. Sugeruje to małą szansę na większe spowolnienie w przyszłym roku. Pełne dane na temat inflacji w kwietniu GUS poda 15 maja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość wsłuchuje się w głos mieszkańców gmin i powiatów, gdyż to oni wytyczają drogę działaniom rządu. W ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne szef rządu odwiedza dziś województwa mazowieckie i łódzkie. Mariusz Pieśniewski. Przed wyjazdem z Warszawy Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd PiS stawia nie tylko na duże aglomeracje i dlatego jedzie się spotkać z mieszkańcami mniejszych ośrodków. Żeby posłuchać rad i postulatów mieszkańców, wszystkich mieszkańców gmin, powiatów, bo to oni wytyczają nam drogę na przyszłość. Pierwszym przystankiem na trasie było oddanie nowego odcinka trasy S7 Leszno-Wola-Tarczyn. Te projekty, te prace, które już wykonaliśmy, to są nasze przystanki. Mogę powiedzieć po raz kolejny, można jechać. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na trasie całodziennego objazdu autokaru premiera jest zarówno otwarcie odcinka drogi ekspresowej, ale też wizyta w szpitalu, na budowie świetlicy wiejskiej i przedszkola. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Policja rozpoczyna wzmożone kontrole na drogach. Więcej patroli będzie można spotkać na głównych trasach, a także w wylotówkach z miast przez całą majówkę. Będziemy sprawdzać prędkość, stan trzeźwości kierowców oraz czy wszyscy w aucie mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.

Filmowo. Sezon festiwalowy wiosną naprawdę już właściwie w pełni, bo właśnie zaczynają się dwie duże imprezy właśnie na południu Polski. Już od dzisiaj 16. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera, to oczywiście w Krakowie będzie dużo oglądania i długo będzie można to robić. To długi festiwal, potrwa aż do 7 maja, czyli nawet dłużej niż trwa ten przed nami długi majowy weekend. O tym porozmawiamy po godzinie 14. Będą też specjalne rekomendacje filmowe, bo oczywiście na festiwalu mnóstwo filmowych premier dla słuchaczy Trójki. A nieco wcześniej, bo za kilkanaście minut, połączymy się z Czechami, dokładnie z czeskim Cieszynem, bo z kolei jutro rozpoczyna się 25. przegląd filmowy Kino na granicy, oczywiście w tym polskim i zarazem w czeskim Cieszynie, po obu stronach Olzy, ale my dzisiaj na ten przegląd spojrzymy właśnie z czeskiej perspektywy, porozmawiamy z dyrektorem programowym z tamtej właśnie strony granicy, Martinem Nowosadem. A poza tym też dziś w Trójkowo Filmowo sporo o kinie irańskim. Jest bardzo mocny pretekst do tego, bo właśnie dzisiaj polska kinowa premiera filmu Między lustrami. Świetne kino i kino bardzo zaskakujące, bardzo dalekie od tego, co stereotypowo mogłoby nam się kojarzyć z kinem irańskim. Za chwilę spotkanie z Iwonną Nowicką, iranistką, tłumaczką. Porozmawiamy o tym bogactwie, które proponuje nam w kinematografii właśnie Iran i jego twórcy, rozproszeni właściwie już po całej Europie, bo często pracują w krajach zachodnich. No i oczywiście aktualne premiery kinowe i te, które czekają nas na początku maja, a będzie się działo. Zapraszam do 15. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. breath. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Start your head. Tonight's gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. Tonight is gonna be the loneliest. Aż 8 filmów dzisiaj wchodzi na ekrany naszych kin, czyli powiedziałbym, że taki normatywny ten weekend. 8 nowych filmów jeszcze przed majowym weekendem, więc na pewno będzie z czego wybierać, ale pomyślałem sobie, że właściwie chyba tylko 2 tytuły z tych 8. To są oczywiście też różne propozycje, także dla najmłodszych, czy właśnie typowe kino komercyjne, ale 2 tytuły wyróżniają się na pewno. Jeden dla kinofilów, o tym nieco później, a przy pierwszym z nich zatrzymamy się już właśnie za moment. Świetne kino, obejrzałem z wielkim zainteresowaniem. To film Między lustrami, propozycja z Iranu. I o nim dzisiaj między innymi porozmawiamy. Witam już pierwszego mojego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Iwona Nowicka, iranistka, tłumaczka. Chyba dobrze wyartykułowałem to 2N w pani imieniu. Dziękuję bardzo. Jeszcze powinienem podkreślić to V, ale to się w mowie niestety już nie bardzo uda. No właśnie, jak długo tłumaczy pani, bo również tłumaczy pani właśnie filmy? z Iranu, jak długo już? Tłumaczę od początku, swojej kariery iranistycznej, czyli jeszcze na studiach zaczęłam różne rzeczy tłumaczyć, książki też tłumaczę, mam wydany tom opowiadań irańskich, Kolacja Cyprysu i Ognia, a do filmów to chyba trafiłam w latach 90. akurat dzięki Telewizji Polskiej, bo wtedy tłumaczyłam dwa filmy Bahrama Bejzaiego, Baszu Mały Obcy oraz Podróżni. I do tej pory pamięta pani, ile tych filmów, napisów oczywiście polskich do tych filmów stworzyła pani? Gdzieś tam może mam to zapisane, ale w główce nie. Kilkadziesiąt? Mam. Gdzieś tak coś. No chyba tak. I właśnie również tłumaczyła pani ten najnowszy film, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Między lustrami. Tak. A ogólne wrażenie właśnie, no bo w związku z tym oczywiście musi pani te filmy oglądać wielokrotnie, bardzo szczegółowo, dokładnie, pewnie skupiać się też na tekście, ale też pewnie i na obrazie. No właśnie, jakie jest pani ogólne wrażenie o kinie irańskim, które myślę naprawdę przez, spokojnie możemy powiedzieć, ostatnie dwie dekady bardzo pozytywnie, albo i dłużej, bardzo pozytywnie nas ciągle zaskakuje. Wie pan, ja się czuję, szczerze mówiąc, wybrana dzięki temu, że mam okazję oglądać te filmy wielokrotnie, że mogę wracać, cofać się, dlatego że im więcej się zobaczy, więcej częściej wartościowy film, tym więcej się z niego wyłowi. Z mojego doświadczenia, z kontaktów z reżyserami, wiem, że najwięcej o filmie, najgłębiej może opowiedzieć reżyser, lepiej niż którykolwiek krytyk. I tak samo... Bo tłumaczyła też pani spotkania na pewno, tak, festiwalowe, tak, prawda? Tak, też i przy tej okazji miałam. I oni tak ciekawie opowiadają, że to można by całe opowiadanie, czy jakąś rozdział do książki napisać, co reżyser wszystkim może powiedzieć o filmie. I kiedy się jest takim kimś, kto ma ten film i musi go oglądać wielokrotnie, żeby tam cofnąć się, zrozumieć lepiej, zmienić coś, to też się ma okazję coś powyławiać. Czy to jest trudne? Trudne przekazać właśnie te treści na... inny zupełnie rynek, właściwie dla nas Polaków, bo przecież to jest zupełnie inna kultura, inna obyczajowość. To zależy od filmu. Ten akurat film, jeżeli film Między lustrami, niesie ze sobą jakiś pakiet realiów charakterystycznych dla danej kultury, no to jest to trudniej, bo trzeba gdzieś tam wcisnąć jakąś informację, tak żeby widz lepiej zrozumiał. Natomiast w tym filmie on jest takim filmem, który rzeczywiście jest osadzony w Iranie i mamy tam pewne akcja elementy... Tak, prawda? W Teheranie się rozgrywa akcja, mamy tam pewne elementy nawiązujące, też zaraz o tym powiem, nawiązujące do realiów irańskich, ale poza tym ten film mógłby się akcja... To, co się tam dzieje w tym filmie, mogłoby się, prawda, zgodzi pan się ze mną, rozegrać gdzieśkolwiek indziej. Wszędzie. Tak naprawdę mówimy właściwie o filmie sensacyjnym, wręcz thrillerze, bo tam no nawet bardzo mocne, szczególnie pod koniec tego filmu, rzeczy wydarzają się, ale jednak w tym wszystkim pewien niezwykły, nieoczywisty dramat psychologiczny. Dramat psychologiczny, film typu noir, który tym się charakteryzuje, że on, no niestety nie możemy powiedzieć, żeby miał happy end, nie możemy powiedzieć, żeby tam dobro wygrało. Z tych elementów, o których nawiązałam, te charakterystyczne dla kultury perskiej, to może warto wyjaśnić widzowi polskiemu, dlatego że będą tam widzowie widzieli, że taki chłopczyk, zagadkowy, poważny chłopczyk, wracający się swoją powagą w ojca, bardzo się interesuje piłką nożną i ma przecież mamę i ma przecież tatę. A z tych dwojga rodziców tylko swojego tatę nagabuje wręcz, że tata zabierz mnie koniecznie na mecz, tata zabierz mnie koniecznie na mecz. Dlaczego? Już wiem, o co chodzi. Tak. Zwróciłem uwagę, że kiedy idą na stadion, idą tłumy, prawda, młodzi chłopcy, starsi mężczyźni, kobieta, czyli matka, musi zostać na zewnątrz, dokładnie, nie może wejść. Dokładnie dalej. Tak. To jest jeden z elementów dyskryminacji kobiet, to jest jeden z elementów, o które Iranki walczą, żebyśmy miały, my Iranki, znaczy one Iranki, żeby miały możliwość wstępu na mecze piłki nożnej, dlatego że to jest zakazane i mieliśmy o tym też, niektórzy widzowie na pewno pamiętają, jest o tym film. Jafara Panahiego, Offside. Właśnie o tym, jak te dziewczyny się przebierają, przebierają się za chłopców i próbują jako chłopcy, no, czyli krótkie włosy, spodnie, nie, tak? Jakoś tam się przedostać. Niektórym się udaje, niektórym się nie udaje. Co tutaj Łaskara Panahiego, to jest jeden z elementów kina, charakterystycznych elementów współczesnego kina irańskiego, bym powiedziała, że oddajemy rzeczywistość, że nawiązujemy do prawdziwych wydarzeń. Więc w tym filmie, no tak, Między lustrami... Mamy to, widzimy. Ale no nawet nie trzeba tutaj szukać tego rodzaju przykładów, bo myślę, pani oczywiście wielokrotnie przez lata bywała w Iranie do kawiarni pani też nie pójdzie, prawda? Czy się coś zmieniło? Ale nie, do kawiarni spokojnie można iść, tak. Aha. Tak, tak, tylko trzeba uważać. A nie są takie miejsca właśnie wyłącznie też dla mężczyzn? To może, ja bym powiedziała, że może w Turcji są jakieś takie, no, jakieś zapadłe dziury. No, ale chyba bywają też takie zapadłe dziury. Bo znaczy, słyszałem o tym. Umówmy się, Iran nie jest krajem arabskim. Tak, Iran tak, jest krajem irańskim. Ja mówię, że w tym rejonie świata, tak. Więc mogą być takie dziury, takie jakieś odległe miejsca, palarnie jakieś, kultura, gdzie nie wchodzą, ale nie normalnie w Teheranie, w innych miastach są nowoczesne kawiarnie, można wejść, tylko załóżmy, jeżeli już tak pan szukacie na Wostek, to z tą kawiarnią to trzeba, jeśli jest się w towarzystwie męskim, to właściwie trzeba się zastanawiać, gdzie my usiądziemy, bo jest oddzielna część dla rodzin i jest oddzielna część dla nie rodzin, prawda? Mhm. Jeśli usiądziemy w części dla rodzin, a nie jesteśmy rodziną, to możemy się sobie narobić biedy. No tak, czyli, ale można czyli jednak są te kulturowe ograniczenia. Tak. Ale w tym filmie kawiarni wiedzieć. Nie mamy inne rzeczy. I właśnie wróćmy do filmu, bo to jest też film, albo może nawet przede wszystkim aktorski, prawda? I tutaj pewnie te nazwiska, które bym tu nawet, mógłbym mieć nawet problem z wymową niektórych, niewiele powiedzą polskim odbiorcom, ale już twarze mogą powiedzieć znacznie więcej, prawda? Jak najbardziej. Mamy tutaj pokaz gry aktorskiej dwójki głównych bohaterów. To jest kobieta Tarone Ali Dousti oraz odtwórca głównej roli męskiej, czyli Navid Mohammadzadeh, którzy są wśród czołowych aktorów współczesnego kina irańskiego. Tarone Ali Dousti, o niej jest ciekawie opowiedzieć, można o niej powiedzieć to, że odkrył ją właściwie, znany przecież u nas bardzo i na świecie dzięki swoim dwóm Oscarom, Asghar Farhadi ją odkrył. Jej drugi film to był nakręcony przez niego i wyświetlany też u nas w Polsce na warszawskim festiwalu filmowym Piękne Miasto bodajże. Tak jeszcze sobie no, tutaj zerknę. No to jest zerknę. Tak, no jeżeli Asghar Farhadi, no to wiadomo, że to już jest absolutnie sława europejska, właściwie od wielu, wielu lat ulubieniec najważniejszych, największych festiwali, nie tylko laureat właśnie Oscara, ale także innych wspaniałych nagród. Aktorka, ale też aktorka. To był 2004 rok, jak ona zagrała w tym filmie Piękne Miasto. Potem regularnie zapraszał ją Farhadi do swoich filmów. W trzecim filmie jego, w którym zagrała, już gra pierwszoplanową rolę żeńską. To jest Co wiesz o Eli? Też znany film, też u nas był wyświetlany i on zdobył nagrody w Wenecji. U nas to był chyba tytuł Opowiedz. To możliwe, że ja przekręcam. Na pewno chodzi o ten jeden z pierwszych filmów. Tak, tak, tak. Zresztą akurat mój ulubiony w tej sekwencji tych takich... Tak jak o Szekspirze mówi się, że pisze komedię omyłek, no to te filmy Farhadiego to są takie dramaty kłamstewek, tragedie niedopowiedzeń, więc to był taki jego pierwszy film, a potem Rozstanie, a potem Klient. W Kliencie też gra taże aktorka. Jest uznana za najlepszą aktorkę irańską ostatniego dziesięciolecia. I jeśli pan mi da czas powiedzieć, to ostatnio ona wykazała się odwagą. Protestuje, tak? Tak, ona protestuje. Ona, jakby ten zryw rewolucyjny w Iranie, który teraz troszeczkę ucichł, ale oczywiście byle iskra może go znowu rozniecić, to ona jako pierwsza w kręgu aktorek odważyła się zdjąć chustkę, czyli to, co robiły kobiety demonstrujące, zdjęła chustkę. Zamieściła swoje zdjęcie bez tej chustki na Instagramie 9 listopada i już parę tygodni później trafiła za to i za wspieranie tego zrywu do więzienia. Została wypuszczona na szczęście. Nawet zabrała pani to zdjęcie, tak, nie możemy w radiu dzięki otwartości, pokazać. Proszę państwa, dzięki otwartości i dynamice radia już jest o tym zajawka na trójki Instagramie. Także można tam zobaczyć to zdjęcie. Co na tym zdjęciu? Ona trzyma napis. Ona trzyma napis taki grubymi przez siebie widać, to sama musiała napisać. Ona tam trzyma napis, hasło tego zrywu rewolucyjnego, to jest kobieta, życie, wolność i to w języku kurdyjskim to napisała. Aha. Dlaczego? Dlatego, że to hasło wypłynęło od Kurdów i dlatego, że ta dziewczyna Mahsa Amini, której śmierć była tutaj iskrą do tego zrywu rewolucyjnego, również była Kurdyjką. Wyszła już z więzienia Tarone Ali Dousti za kaucją, popierali ją takie sławy kina jak Kate Winslet, Penelope Cruz, jak Robert De Niro. Tak, tak, więc uważam, że nażyje tutaj solidarność filmowa i odwaga z jej strony, bo była pierwsza i była odważna, zupełnie pod znakiem zapytania, przecież postawiła swoją karierę. A drugi aktor, rozumiem? No właśnie. Tak, a drugi odtwórca. Nawid Mohammadzadeh. Dokładnie, dokładnie, tak. Też jest uznanym irańskim aktorem. Oni... To jest ciekawe, że ta para jej się zdarza grać razem. Na przykład teraz występują również w głośnym w Iranie filmie Bracia Leili. On też tak się przewinął przez Cannes, zdaje się. Grają razem oboje, a w Polsce mieli go między innymi okazję oglądać miłośnicy i widzowie Warszawskiego Festiwalu Filmowego w filmie Lanturi, gdzie miał absolutnie kongenialną rolę jakiegoś niezrównoważonego człowieka, który spryskał kobietę i spryskał twarz kobiety. To się zdarza niestety. Zdarzały się, były takie wypadki w Iranie i ona straciła przez to wzrok i on został złapany i czeka na to, żeby w ramach prawa Nabuchodonozorowego oko za oko, ząb za ząb, jego również ewentualnie oślepili. Tam wspaniale gra i tego takiego oszołoma i scenę w izolatce. No i tutaj dodajmy, na razie zamykając w tej pierwszej części naszej rozmowy wątek filmu Między lustrami, że oboje tworzą właściwie znakomite podwójne role, bo taki jest nieoczekiwany zwrot akcji właściwie już na początku filmu, że pewne postaci pojawiają się razem ze swoimi sobowtórami. Podwójne role, czyli mają de facto takie dwa w jednym, dwie role w jednym filmie i role ewoluujące psychologicznie, co też świetnie oddają. No i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy w trójkowo-filmowo. Dziś nieco egzotycznie z nami iranistka, tłumaczka Iwonna Nowicka. Chociaż czasy do życia mamy podłe. Powiedziałabym, że słowa nieczułości, a gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy. Moje oczy są nadal zielone. Irański film Między lustrami to premiera tego tygodnia. Film oglądało mi się naprawdę znakomicie i właściwie w napięciu do ostatniej chwili, aż do finału, który również mnie zaskoczył. W Trójkę Filmową dziś z nami Iwanna Nowicka, przypomnę, iranistka, tłumaczka również irańskich filmów. Panią też zaskoczył finał? Absolutnie, absolutnie. Bo w momencie, kiedy... Kiedy nas koniec zaskoczył, ale przełknęliśmy, okej, tak, wiemy, na czym stoimy. Nagle krótka scena, przedostatnia scena, absolutna walta, tak, krótka scena, jedno zdanie i nagle okazuje się, że ta sytuacja, która nam się, że ta względna stabilność, jaką nam się wydaje, osiągnęli główni bohaterowie, wszystko to taka kropka nad i postawiona przez reżysera, która wszystko rozsadza. I ja to niesamowita, my kochamy takie filmy, lubimy być zaskakiwani. Lubimy w ogóle taką sztukę, wie pan, nie tylko lubimy być zaskakiwani, ale lubimy sztukę, która daje nam miejsce do myślenia, a to zakończenie jest takie, że albo reżyser sam sobie otwiera pole do sequelu, bo tutaj się cała nowa akcja jakaś tworzy, zupełnie inna niż to, co wydawało nam się, że ogarnęliśmy już w filmie, a z drugiej strony jest to zaproszenie dla widza. Ja to lubię przytaczać, jest takie zasady, jak pisać haiku. I jedna z zasad jest tak napisać, żeby czytelnik niedopowiedziane dopowiedział w duchu. Tutaj tak samo widz może sobie ogromne pole do popisu ma przed sobą, bo może sobie to, co reżyser zaanonsował tą woltą, jak pan mówi, może sobie domyśliwać, co tam w takim razie się będzie działo teraz, za kilka lat. No właśnie, mówiliśmy już o świetnym aktorstwie, ale tu tych pomysłów, tej formy, tego nasycenia jest naprawdę mnóstwo. Na pewno wielu słuchaczy Trójki pamięta przecież świetny film Davida Finchera Siedem, cały czas właściwie w deszczu. No też to był mocny, mocny thriller. I tutaj, co bardzo chyba nietypowe dla kina irańskiego, właściwie ten deszcz nam towarzyszy i bohaterom filmu cały czas. To rodzi dopiero niepokój. Tak jak w tej piosence była taka, ciągle pada. No właśnie. W filmie ciągle pada. Z jednej strony na początku to nam się wydaje, że to jest taki wątek ekologiczny, bo coś tam mówi uczennica szkoły jazdy. Otopieniu lodowca, tak. Tak, że stopił się lodowiec i cały lodowiec przyniosło nad Teheran i on tam w postaci deszczu spływa na to miasto, ale potem, ponieważ tak uparcie pada, to zaczynamy to traktować jako jednak element budowania atmosfery, jaki wykorzystał reżyser, zwłaszcza, że tam jeszcze w momencie jednym się pojawia burza. I nie tylko, zalewane są również mieszkania, sufity, prawda, tak. I przeciekają. Ja, znając tę cechę kina irańskiego, umiłowanie do przenośni, do symboli, do symbolicznych różnych scen, które można sobie do niedomówień, się zastanawiałam, co to może znaczyć. O co chodzi tutaj, że przeciekają te sufity w mieszkaniach. W końcu ta interpretacja, jaką ja znalazłam, też zachęcam wszystkich państwa i pana też, to taka, że może to jest taki brak poczucia bezpieczeństwa, jak ci nagle nad głową woda cały czas się zalewa mieszkania, a tam kolejne mieszkania ta woda zalewa. Jak ktoś, jedna z bohaterek mówi, że jest jak w pralce do prania. No tak, tak. I to jest taki w ogóle kompletnie uboczny wątek tego filmu, a jednak bardzo też zostaje w głowie, zostaje w pamięci po obejrzeniu. Następna rzecz, która może nas zaskakiwać, bo ile jeszcze dekadę, dwie dekady temu kino irańskie kojarzyło się przede wszystkim z bardzo poetyckimi opowieściami, takimi bardzo malarskimi, gdzie często bohaterami głównymi filmu były dzieci. Znamy mnóstwo takich filmów. To teraz to jest właściwie, powiedziałbym, taka naprawdę pełna propozycja gatunkowa. To jest już kino, które nie ma jakiejś określonej specyfiki. Tam możemy znaleźć wszystko. Wie pan, ja bym, to jest jak najbardziej jeden z elementów kina irańskiego. Te dzieci, to jest, czy to zaczął wspomniany przeze mnie Bahram Bejzai w Baszu Mały Obcy, czy może na przykład Majid Majidi, którego dzieci nie miały. Abbas Kiarostami. Kiarostami też to miał, oczywiście. Majidiego film Dzieci Niebios trafił w ogóle do kin dzięki temu, że wygrał Nagrodę Publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Potem jedną z innych cech kina irańskiego to jest na przykład zapraszanie natuszczyków, bardzo, bardzo oryginalność duża, na przykład Mahmal Bof. Oryginalność przez to, że reagowanie na wydarzenia, albo zmienianie scenariusza, albo reagowanie na w ogóle całą nową sytuację i zrobienie z tego filmu, jak Mohsen Mahmal Bof, który robił casting. A że na ten casting przyszło mu masę ludzi, znacznie więcej niż się spodziewał. I jakiś oryginalnych, on z tego zrobił film. Zrobił film na podstawie castingu. To byłaby taka druga cecha. A teraz potem nawiązywanie do faktów, tak? A teraz ja bym powiedziała, że takim elementem wyraźnym tego kina irańskiego to jest dotykanie newralgicznych problemów społeczeństwa irańskiego. Akurat w tym filmie tego nie mamy, ale w innych filmach to mamy. I balansowanie tego kina irańskiego na granicy tego, co jest dopuszczane przez cenzurę. Bo mamy coś takiego dziwnego, przecież chyba w ogóle nie wiem, czy w jakimś... No nie chcę mówić, bo siedzę w Iranie, ale na pewno dziwnego. Mianowicie mamy serię filmów nielegalnie nakręconych. Czy to Dżafara Panahiego, czy Mohammada Rasulowa. Albo legalnie, ale już w krajach zachodnich. Bo przecież nie da się ukryć, że mnóstwo twórców irańskich nie może pracować, właśnie choćby z powodów politycznych czy cenzuralnych, nie może pracować u siebie, za to z sukcesami robi to w Szwecji, we Francji, w innych krajach. Powstał też niedawno, był w kinach Święty Pająk. Również, tak jak wspomniałam, ta cecha kina irańskiego, nawiązywanie do faktów, takie dokumentalizowanie czegoś, co się wydarzyło. Święty Pająk o seryjnym mordercy w Maszhadzie, oparty na faktach, nakręcony przez reżysera mieszkającego, czy to w Holandii, zdaje się, czy właśnie tak jak pan mówi, w krajach skandynawskich na przykład. Był film Kobiety bez mężczyzn, Shirin, fotograficzki irańskiej i również reżyserki Shirin Neshat. Tak, to rzeczywiście były filmy kręcone na Zachodzie, gdzie to daje taką, to jakby jest dla reżysera i dobrze, i źle. Dobrze, bo ma większą swobodę, może pokazać fakty tak, jak chce, bez żadnej cenzury. No a gorzej dlatego, że trudniej mu dotrzeć do tego irańskiego odbiorcy przez to. To też prawda. Dzisiaj zapraszamy na film Między lustrami, ten już w naszych kinach, ale będą kolejne premiery filmów irańskich, choćby Oponent, ten zapowiadany jest na jesień. No i to już wprawdzie sobie może zostawiamy na kiedyś później w przyszłości inne spotkanie, ale w kinie irańskim można też, i dzisiaj tylko tytułem zachęty, powiedzmy, zauważyć wyraziste wątki polskie, właściwie historyczne już, tak? Oj tak, rzeczywiście. Zarówno filmy dokumentalne nakręcili Irańczycy, bo ich interesowała tematyka Polaków, którzy w 1942 roku z Sybiracy polscy z armią Andersa dotarli do Iranu, i są co najmniej takie trzy filmy dokumentalne. Aha. Mamy filmy, w których grała Polka. Ja miałam o niej wykład. Bardzo dobry tytuł, nie ja wymyśliłam, więc nie wychwalam siebie. Tytuł był Z sowieckich łagrów do kina irańskiego. Ania Borkowska grała w irańskich filmach i jest tam, była tam rozpoznawalna, między innymi Dżafara Panahiego, Biały Balonik. Biały Balonik też tutaj w Polsce był pokazywany. A ostatnio zmienił świadomość Irańczyków film serial telewizyjny, taki romans telewizyjny, dzięki któremu Irańczykom się nagle zaczęła Polska inaczej kojarzyć. Bo jak byłam tam w latach 90., skąd pani jest z Polski? A, Wajda, a, Kieślowski, okej. Okay. Byłam w roku 2015 w Maszhadzie i tam akurat jadę ze studentką minibusikiem. Skąd pani jest z Polski? A, to nasza drużyna siatkarska przegrała z wami. A teraz, jak byłam w Iranie w czerwcu 2022, skąd pani jest z Polski? A, to wie pani, że w czasie wojny tu Polacy przyjechali do Iranu. Dzięki temu właśnie serialowi. No i proszę. Tak to się zbliżają do siebie, te wydawałoby się dwa odległe światy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za tę rozmowę. W Trójkowie Filmowa była z nami Iwonna Nowicka, absolutnie jest pani skarbnicą informacji na temat nie tylko kina irańskiego, no i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości jeszcze do tej rozmowy wrócimy. Dziękuję bardzo, też taką nadzieję mam. A za chwilę jedziemy zdecydowanie bliżej, chociaż też za granicę, bo do Czech. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? If I lay here, if I just lay. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Już łączymy się z Czechami. Aha, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Martin Nowosad dziś z nami, dyrektor programowy z czeskiej oczywiście strony 25. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. Wszystko zaczyna się, Martinie, jutro, tak? Tak, wszystko od jutra się rozpoczyna. Jak to wygląda z czeskiej perspektywy, czyli po drugiej stronie Olzy, gdzie tam należy kierować swoje kroki, by zobaczyć festiwalowe, przeglądowe, no dokładnie rzecz biorąc, filmy? No, na czeskiej stronie jak zwykle wyświetlamy filmy w Kinie Central oraz w Kulturnym Ośrodku KAS. Będą też projekcje na zewnątrz. Tu zapraszamy. No właśnie chciałem cię zapytać, jaki program przede wszystkim, bo o polskim to już wspominaliśmy w Trójce i pewnie będziemy jeszcze wspominać, ale jaki program z tej czeskiej strony, co proponujesz w tym roku, bo tu są i nowości czeskie, słowackie, węgierskie, polskie, są te nowości właśnie czeskie, ale też troszkę retrospektyw, trochę ukłonów w stronę znakomitych czeskich twórców. Co w tym roku? No, jeżeli wspominałeś o tych retrospektywach, tak w tym roku mamy taką podwójną retrospektywę, bo jest 140 lat od urodzenia i nawet 100 lat od śmierci wybitnego czeskiego pisarza Jarosława Haszka. I robimy całą sekcję, gdzie są adaptacje według jego książek, tekstów. I dla mnie jest bardzo wielkim zaszczytem, że mogę zaprezentować w Szczecinie widzom filmy, które powstały według Haszka. A są tam też nie te znane fabularne, długometrażowe, ale też dużo takich średniometrażowych, które nawet już dzisiaj nie można nigdzie obejrzeć, bo to są filmy tylko archiwum w Pradze i nawet się nie wyświetlałem w telewizji. Tak, myślę, że ta sekcja będzie bardzo ciekawa. Czyli udało się właśnie ściągnąć też do Cieszyna jakieś unikatowe zupełnie rzeczy, tak? Tak, tak. Unikatowe też w tym sensie, że będziemy niektóre z tych filmów grać jeszcze na taśmie 35 mm, bo te filmy po prostu jeszcze nie są zdigitalizowane i może nawet nie będą nigdy zdigitalizowane i to jest absolutnie coś wyjątkowego, bo już nigdzie nie można ich zobaczyć indziej. Mm-hmm. No właśnie, ale to tylko jedna z wielu propozycji. Tak, tak, jedna z wielu. Dalsza sekcja, która jest poskładana z czeskich i słowackich tytułów filmowych, tak, to jest sekcja, którą nazywamy Wyszehradzkie Kino Kulinarne. Jest tam dużo filmów, które są połączone tematycznie z tematem jedzenia we filmach. Byłem ciekawy, że w polskim kinie nie ma takich... No właśnie, my nie mamy za bardzo takiej tradycji, że nawet jeżeli jedzenie często w jakimś... U was takim... może więcej u was się pije w filmach, ale... Oj, to była taka żartobliwa tutaj jakaś aluzja. A u was to się nie pije piwa może, co? A u nas też się dużo pije, dlatego też jest haszek. Myślę, że też jest połączony ten kufel piwa. Ale gdzieś tam w tej sekcji kulinarnej tam jest tematem jedzenie na ekranie, tak jak niektóre te filmy zrobili wybitni twórcowie, na przykład gramy Slawności Snieżynek od Jerzego Menzla, też film Juraja Herce Sladkie Starosti, wybitny film Otesanek od Schwankmajera. No jest tam dużo ciekawych tytułów, gdzie to jedzenie wyraża się w takich specyficznych formach w tych filmach. To jest ta sekcja. Aha. A oczywiście też są nowości, filmy z ostatniego sezonu czeskich i słowackich filmów. No właśnie chciałem cię zapytać, czy jest może właśnie w tej chwili jakiś głośny czeski tytuł z tych ostatnich produkcji, który byś szczególnie polecił polskim odbiorcom, bo zapewne nie mieli jeszcze szansy zobaczyć? Nie tylko czeski, też słowacki. Bardzo się cieszę, że po tych dwóch latach pandemicznych powracają te ambitne filmy czeskie i słowackie na międzynarodowe festiwale. I u nas na przykład będziemy grać film Il Boemo, który był w konkursie w zeszłorocznym festiwalu w San Sebastian. I jest to zwycięzca czeskich Lwów, to są nagrody czeskiego kina. Też gra mi film, który bardzo się dobrze spisał w tych nagrodach, Arvet. To jest taki mysteriozny film, ciekawość jest na pewno to, że mamy film czesko-chiński, co się nawet unikatna koprodukcja chińskiego filmu, który powstawał też w Pradze, nazywa się Till Love Do Us Apart. No i oczywiście gramy też te bardzo ciekawe filmy, które zdobyły dużą widownię, jak na przykład Jan Žižka, Hranice Laski. I też mamy dużo studenckich, średniometrażowych filmów i oczywiście dokumentów. No i z tych słowackich, jeżeli mówiłem, że też Słowacy mają dużo ciekawych filmów, no w tym roku bardzo dobry skład tych słowackich tytułów. Na przykład film Obieć, który był w konkursie z Wenecji, festiwalu, film Piargi, to jest absolutny zwycięzca słowackich nagrod filmowych w sieci, otrzymał ich 12. Gramy też film Svetlonoc, który był też na dużo zagranicznych festiwalach, Sluszka, Plastic Symphony. No tych filmów bardzo dużo i bardzo, bardzo dobry zestaw w tym roku myślę, że mamy. No to świetnie się składa, bo rzeczywiście w ten majowy długi weekend wielu kinofilów zjeżdża właśnie do Cieszyna, by zobaczyć również te najnowsze produkcje z Polski i z krajów sąsiednich. Bardzo dziękuję ci za te rekomendacje. Już nie męczę. Świetnie radzisz sobie po polsku, ale troszeczkę cię zmusiłem do rozmowy w naszym języku. Dziękuję. Martin Nowosad, czyli czeski dyrektor artystyczny 25. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. Dziękuję bardzo. Udanej imprezy życzę. Też dziękuję i zapraszamy wszystkich widzów do Cieszyna. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy